Între administrarea vapoarelor lui hodorogite și rezolvarea problemelor tot mai alarmante ale navigației fluviale, unchiului Leon al XII-lea nu-i prea rămâneau multe clipe de răgaz, dar și pe acelea și le consacra îmbogățirii repertoriului liric. Nimic nu-i făcea mai mare plăcere decât să cânte la înmormântări. Avea o voce ca de condamnat la galere, necultivată, dar care putea cuprinde registre impresionante. Cineva îi povestise că Enrico Caruso era în stare să facă zob o glastră când cânta și de atunci, ani în șir, încercase să limite chiar și cu geamurile de la ferestre. Prietenii îi aduceau vazele cele mai fine pe care le găseau în călătoriile lor prin lume și organizau serate speciale pentru ca el să-și poată vedea visul cu ochii. N-a reușit niciodată, dar în adâncul glasului său tunător pâlpâia un licăr de duioșie care sfărâma inimile, la fel cum făcea marele Caruso cu amforele de cristal și tocmai de aceea era atât de solicitat și admirat la înmormântări. Cu o singură excepție, când a avut năstrușnica idee de a cânta When Wake Up in Glory, când în glorie te vei trezi, un imn funebru, frumos și înduioșător din Louisiana și a fost întrerupt de capelan care n-a putut înțelege acea imixtiune luterană în biserica sa. Dar mai presus de nenumăratele ancora din opere și din serenadele napolitane, inventivitatea și spiritul întreprinzător de nestabilit au făcut din el personalitatea cea mai de seamă a navigației fluviale, exact în epoca ei de mai mare strălucire. Notă. Ancora în italiană înseamnă din nou. Am încheiat nota. O pornise de jos, ca de altfel și frații săi, ajungând cu toții acolo unde își propuseseră, în ciuda stigmatului de a fi copii nelegitimi și pe deasupra nerecunoscuți. Alcătuiau elita unei pături sociale cunoscute pe atunci sub numele de aristocrația de Tejghea, al cărei sanctuar era clubul comerțului. Dar chiar și după ce adunase destulă avere ca să-și poată permite să trăiască precum împăratul roman cu care semăna, unchiul Leon al XII-lea a continuat să locuiască împreună cu soția și cei trei copii tot în orașul vechi, aflat mai aproape de birou, ducând o viață atât de austeră într-o casă așa de sărăcăcioasă, încât niciodată n-a putut scăpa de nemeritata reputație de avar. Singurul lux pe care și-l permitea era și mai modest, o casă pe țărmul mării, la 2 leghe de clădirea firmei, fără alte mobile decât 6 taburete artizanale, un dulap tinajero și un hamac pe terasă, unde duminica îi plăcea să se întindă ca să-și mai limpezească gândurile. Nimeni nu l-a definit mai bine decât a făcut-o el însuși, atunci când, răspunzând acuzației că e bogat, spusese: bogat nu, sunt un sărăntoc cu bani, ceea ce e cu totul altceva. Acest comportament bizar pe care cineva îl elogiase într-un discurs ca pe o demență lucidă i-a permis să întrevadă numai decât la Florentino Arisa, ceea ce nimeni nu bănuise până atunci și nici n-avea să o facă vreodată. Din ziua în care acesta a venit să-i solicite o slujbă cu mutra lui lugubră și cei 27 de ani inutili ai săi, l-a pus la încercare cu rigoarea unui regim cazon, în stare să înmoaie cerbicia chiar și celui mai năbădăios Ipochimen. Dar n-a reușit să-l înspăimânte. Unchiul Leon al XII-lea n-a bănuit niciodată că motivul dârzeniei lui nu era nevoia de a-și asigura existența, nici nesimțirea moștenită de la tembelul de taică său, ci ambiția născută din iubire, căreia nicio stabilă din lumea asta sau de pe cealaltă nu-i putea sta în cale. Cei mai grei ani au fost cei de la început, când a ocupat funcția de consopist la Direcția Generală, un post inventat anume pentru el. Ca fost profesor de muzică al unchiului Leon al XII-lea, Lotario Tugut și-a permis să-i sugereze că cea mai potrivită ocupație pentru nepot era aceea de a scrie, fiindcă citea literatură cu toptanul, chiar dacă nu atât din cea bună, cât mai degrabă din cea proastă. Unchiul Leon al XII-lea a trecut peste observația privind calitatea lecturilor nepotului, pentru că și despre el spunea Lotario Tugut că fusese cel mai prost elev al său la canto și cu toate astea făcea să plângă până și lespezile de pe morminte. Într-un fel, neamțul a avut dreptate, deși el se gândise la altceva, căci Florentino Arisa punea atâta pasiune în tot ce scria, încât până și documentele oficiale păreau scrisori de dragoste. În ciuda strădaniilor sale, avizele de expediere a mărfurilor îi ieșeau totdeauna rimate, iar scrisorile comerciale obișnuite aveau un suflu liric care le știrbea autoritatea. Unchiul în persoană a venit într-o bună zi la el în birou cu un teanc de documente pe care nu avusese curajul să le semneze și i-a acordat ultima șansă de a-și salva sufletul. Dacă nu ești în stare să redactezi nici măcar o scrisoare comercială, o să te trimit să mături cheiul, i-a spus. Florentino Arisa a acceptat sfidarea. A făcut un efort suprem ca să învețe simplitatea terestră a prozei mercantile, imitând modele din arhivele notariale cu aceeași sârguință cu care îi imitase mai înainte pe poeții la modă. Era epoca în care își petrecea ceasurile libere în porticul copiștilor, ajutându-i pe îndrăgostiții mai tineri și nu prea deprinși cu condeiul să-și scrie bilețelele parfumate, ușurându-și astfel inima de povara atâtor cuvinte de iubire pe care n-avea cum să le folosească în facturile vamale. Dar după 6 luni, oricât i-a sucit și i-a răsucit gâtul, tot n-a reușit să-i vină de hac lebedei îndărătnice. Notă. Aluzie probabilă la versurile lui Ruben Dario, care a publicat chiar un ciclu intitulat Cântece de viață și speranță, lebedele și alte poeme, 1905. Am încheiat nota. Așa că, atunci când unchiul Leon al XII-lea i-a făcut din nou observație, s-a declarat învins, nu însă fără o oarecare trufie. Singurul lucru care mă interesează e iubirea, i-a spus. Nenorocirea, i-a răspuns unchiul, e că fără navigație fluvială nu poate exista iubire. S-a ținut de cuvânt și l-a trimis să adune gunoiul de pe chei, dar i-a promis să-l ajute să urce încet încet toate treptele ierarhiei funcționărești, până ce își va găsi locul care îi se potrivea. Și chiar așa s-a și întâmplat. Niciun fel de muncă, oricât de grea și de umilitoare, n-a reușit să-l doboare, nici chiar salariul de mizerie nu l-a descurajat. Nu și-a pierdut nicio clipă nepăsarea funciară în fața insolențelor superiorilor săi. Dar nici naiv n-a fost. Toți cei care i-au stat în cale au suferit consecințele unei voințe nimicitoare, care, la adăpostul unei aparente stângăcii, era în stare de orice. Așa după cum prevăzuse și dorise unchiul Leon al XII-lea, niciun secret al firmei nu i-a rămas necunoscut în cei 30 de ani de devotament și tenacitate în fața oricăror încercări, de-a lungul cărora a ocupat rând pe rând toate funcțiile, îndeplinindu-le pe toate cu o competență admirabilă, studiind fiecare fir din acea urzeală misterioasă care avea atâtea lucruri în comun cu meșteșugul poeziei. Dar n-a reușit să câștige cea mai râfnită medalie de război, anume să poată redacta o scrisoare comercială acceptabilă, una singură măcar. Fără să vrea, fără să-și dea măcar seama de acest lucru, a demonstrat cu propria-i viață câtă dreptate avea taică-său, care repetase într-una până la ultima suflare că nu există pe lume oameni cu mai mult simț practic, nici cioplitori în piatră mai îndârjiți, nici administratori mai lucizi și mai periculoși decât poeții. Cel puțin așa i-a povestit unchiul Leon al XII-lea, care uneori, când îl cuprindea aleanul, îi vorbea despre taică-său, descriindu-l mai degrabă ca pe un visător, decât ca pe un om de acțiune. I-a povestit că Pio Quinto dădea birourilor o întrebuințare mai agreabilă decât aceea știută de toată lumea și aranja în așa fel lucrurile ca să o poată șterge duminica de acasă, pretextând că trebuie să fie de față la plecarea sau la sosirea unui vapor. Mai mult chiar, pusese să fie instalat în curtea unde se aflau magaziile de mărfuri un cazan cu aburi scos din uz și o sirenă, cu care, la nevoie, puteau fi date semnalele marinărești de cuviință ca să le audă nevastă sa dacă stătea cumva cu urechea la pândă. După socotelile unchiului Leon al XII-lea, Florentino Arisa fusese conceput mai mult ca sigur pe masa din vreun birou lăsat descuiat în vreo după-amiază de caniculă duminicală, în timp ce nevasta tatălui asculta de acasă șuieratul de rămas bun al unui vapor care n-a ridicat ancora niciodată. Când a descoperit și ea toată tărășenia, era prea târziu ca să se mai răzbune pentru a tare infamie, întrucât soțul murise. I-a supraviețuit încă mulți ani cu sufletul zdrobit de durerea de a nu avea urmași, dar implorându-l pe Dumnezeu să arunce blestemul veșnic asupra bastardului. Când încerca să-și-l imagineze pe taică-său, Florentino Arisa era descumpănit. Maică-sa îl descria ca pe un om deosebit, fără înclinații negustorești, dar care se apucase de afaceri pentru că fratele lui mai mare fusese un colaborator foarte apropiat al comandorului german Johann B. Elbers, întemeietorul navigației fluviale. Mama celor trei frați, bucătăreasă de meserie, îi avusese cu bărbați diferiți, așa că toți purtau numele ei de familie, iar la botez primiseră numele unui papă ales la întâmplare din calendar sau, în cazul unchiului Leon al XII-lea, al celui care domnea când s-a născut el. Notă. În scurtul său pontificat, Papa Leon al XII-lea, 1823-1829, s-a remarcat ca un adversar al liberalismului în Europa. Am încheiat nota. Florentino îl chema pe bunicul matern, iar numele ajunsese până la fiul lui Transito Arisa, sărind peste o întreagă generație de pontifi. Florentino păstra un caiet în care taică-său scria poezii de dragoste, unele inspirate de Transito Arisa și pe ale cărui file erau desenate inimi străpunse de săgeți. Încă de la început îl intrigaseră două lucruri, mai întâi caligrafia tatălui, întru totul asemănătoare cu a lui, deși el și-o alesese pentru că îi plăcuse mai mult dintr-un manual. Apoi, un aforism despre care credea că îi aparține, dar pe care taică-său îl notase într-un caiet încă înainte de a se naște el. Când mă gândesc la moarte, singurul lucru de care îmi pare rău e că s-ar putea să nu mor din dragoste. Văzuse și singurele două fotografii ale tatălui său. Una fusese făcută la Santa Fe, la vârsta pe care o avea el când a văzut-o prima oară. Purta un palton ca o blană de urs și se sprijinea de un piedestal din a cărui statuie nu mai rămăseseră decât jambierele goale. Băiețelul de lângă el era unchiul Leon al XII-lea, cu o șepcuță de capitan de vapor pe cap. În cealaltă fotografie, taică-său, aflat într-un grup de luptători din nenumăratele noastre războaie, avea flinta cea mai lungă și niște mustăți al căror miros de praf de pușcă se mai simțea încă. Deși era liberal și mason, ca și frații săi, ar fi dorit ca băiatul să intre la seminar. Florentino Arisa nu credea că asemănarea care li se atribuia era reală, dar, după câte povestea unchiul Leon al XII-lea și lui Pio V, i se reproșa lirismul documentelor. Așa cum arăta în poze însă, nu semăna deloc cu el, dar nu se potrivea nici cu amintirile lui, nici cu imaginea pe care, transfigurată de iubire, i-o zugrăvea maică-sa, iar unchiul Leon al XII-lea o pocea cu umorul lui brutal. Florentino Arisa a descoperit această asemănare mult mai târziu și abia atunci a înțeles că un bărbat simte cât de aproape e bătrânețea când își dă seama că începe să semene cu propriul său tată. Nu-și amintea să-l fi văzut pe strada ferestrelor. După câte auzise, se pare că o vreme, la începutul idilei cu Transito Arisa, dormise totuși acolo, dar după nașterea lui nu mai călcase pragul casei. Timp de mulți ani, singurul nostru document de identitate a fost certificatul de botez, iar cel al lui Florentino Arisa, înregistrat în parohia Sfântului Toribio, nu menționa decât că era fiul natural al altei fiice naturale, nemăritată, cu numele de Transito Arisa. Nicăieri nu era pomenit numele tatălui, deși, până în ultima zi a vieții, acesta a avut grijă să nu-i lipsească nimic. Această condiție socială i-a închis lui Florentino Arisa porțile seminarului, dar în același timp, fiind singurul copil al unei femei nemăritate, l-a scăpat de armată chiar în perioada cea mai sângeroasă a războaielor civile. În fiecare vineri, după ce se întorcea de la școală, se așeza în fața birourilor Companiei Fluviale a Caraibilor și se uita la pozele cu animale dintr-o carte ferfenițită de atâta răsfoit. Îmbrăcat în redingotele de stofă pe care Transito Arisa avea să le ajusteze mai târziu pentru el și semănând la chip cu Sfântul Ioan Evanghelistul din icoane, taică său intra în clădire fără să-i arunce nici măcar o privire. După multe ceasuri, ieșea pe furiș ca să nu-l vadă nici chiar vizitiul și îi dădea banii de cheltuială pentru o săptămână. Nu-și vorbeau nu numai din pricină că tatăl nu încerca să o facă, dar și pentru că lui îi era teamă de el. Într-o bună zi, după ce a așteptat mai mult ca de obicei, taică-său i-a dat banii și i-a spus: "Ține și să nu mai calci pe aici." A fost ultima oară când l-a văzut. Cu timpul însă avea să afle că unchiul Leon al XII-lea, care era cu vreo 10 ani mai tânăr, a continuat să le aducă banii acasă și s-a ocupat de ei când Pio V a murit de o colică prost tratată, fără să lase nimic scris și fără să mai aibă răgazul să dea vreo dispoziție în favoarea singurului său copil, un copil al străzii. Cât timp a fost caligraful Companiei Fluviale a Caraibilor, Florentino Arisa a trăit drama de a nu-și putea birui lirismul, pentru că nu reușea să scrie nimic fără să se gândească la Fermina Dasa. Mai târziu, când a fost mutat în alte posturi, neștiind ce să facă cu iubirea care îi prisosea, s-a hotărât să o dăruiască tinerilor îndrăgostiți fără harul scrisului, compunând pentru ei, pe gratis, scrisori de dragoste în porticul copiștilor. După ce își încheia ziua de muncă, se ducea întins acolo. Își scotea redingota cu gesturile lui cumpătate și o așeza pe spătarul scaunului. Își trăgea mânecuțele ca să nu-și murdărească manșetele cămășii, se descheia la vestă ca să se poată gândi mai bine și rămânea uneori până noaptea târziu, redeșteptând speranța în inimile celor sfielnici cu niște scrisori tulburătoare. Când și când se mai întâmpla să-i ceară sprijinul câte o biată femeie care avea un necaz cu un băiat de-al ei, vreun veteran de război care insista să îi se plătească pensia, ori un păgubaș care voia să reclame furtul la guvern, dar oricât se străduia, nu-i putea ajuta, pentru că numai în scrisorile de dragoste reușea să fie convingător. Clienților noi nici măcar nu le punea întrebări, îi era de ajuns să le vadă albul ochilor ca să-și dea seama ce era în inima lor, așa că se apuca să aștearnă pagini întregi cu declarații înflăcărate de dragoste după o metodă infailibilă. Totdeauna scria gândindu-se numai și numai la Fermina Dasa. După prima lună, a fost nevoit să întocmească o listă cu rezervări anticipate, ca să poată face față nerăbdării îndrăgostiților. Cea mai plăcută amintire din acea perioadă a fost întâmplarea cu o fetișcană timidă, aproape o copilă, care i-a cerut speriată să-i scrie un răspuns la o scrisoare irezistibilă, pe care tocmai o primise și pe care Florentino Arisa a recunoscut-o ca fiind scrisă de el în ajun. A redactat răspunsul folosind un stil diferit, cât mai potrivit cu emoția și vârsta copilei, dar și o caligrafie care să semene cu a ei, căci știa să-și schimbe scrisul după împrejurare și după caracterul fiecăruia. A făcut-o imaginându-și ce i-ar fi răspuns Fermina Dasa dacă l-ar fi iubit tot atât de mult cât își iubea acea făptură neajutorată pretendentul. Bineînțeles că, două zile mai târziu, a trebuit să scrie și replica băiatului cu caligrafia, stilul și genul de iubire pe care i le atribuise în prima epistolă și, uite așa, s-a trezit întreținând o corespondență pătimașă cu sine însuși. Nici n-a trecut bine o lună și cei doi au venit pe rând să-i mulțumească pentru ceea ce chiar el propusese în scrisoarea băiatului, iar mai apoi acceptase cu devoțiune în răspunsul fetei. se căsătoreau. Numai când au avut primul copil și-au dat seama, dintr-o discuție întâmplătoare, că scrisorile lor fusese răscrise de aceeași persoană și pentru prima dată au venit împreună să-l roage să le boteze băiatul. Florentino Arisa a fost atât de entuziasmat de evidența practică a reveriilor sale, încât și-a făcut timp și a scris printre picături un secretar al îndrăgostiților, mai poetic și mai cuprinzător decât cel care se vindea până atunci prin portaluri pentru numai 20 de centime și pe care jumătate din oraș îl știa pe din afară. A înșirat toate situațiile imaginabile în care se putea afla Fermina Dasa și el, scriind pentru fiecare atâtea modele câte alternative dus întors erau cu putință. Când a terminat, se strânseseră cam 1000 de scrisori în 3 volume la fel de groase ca dicționarul lui Covarrubias, dar niciun tipograf din oraș nu și-a asumat riscul să le publice, așa încât până la urmă au ajuns în podul casei printre alte hârtii vechi. Notă. Sebastian de Covarrubias y Orozco, 1539-1613, lexicograf spaniol din secolul de aur, autorul unui impresionant dicționar tezaur, Tesoro de la lengua castellana o española, 1611. Am încheiat nota. Transito Arisa a refuzat categoric să-și dezgroape ulcioarele ca să-și cheltuiască economiile de o viață pe o trăsnaie editorială. Mulți ani mai târziu, când Florentino Arisa a avut cu ce să publice cartea, nu i-a venit să creadă că scrisorile de dragoste nu mai erau la modă. În timp ce el făcea primii pași la Compania Fluvială a Caraibilor și compunea pe gratis scrisori în porticul copiștilor, prietenii lui din tinerețe erau convinși că până la urmă avea să-i părăsească. Nu se înșelau. După ce s-a întors din călătoria pe Fluviu, se mai întâlnea cu câte unii sperând să o uite pe Fermina Dasa. Juca biliard cu ei, se ducea la baluri, accepta să fie tras la sorți de fete, făcea tot ce îi stătea în putere ca să fie iarăși cel de dinainte. Mai târziu, când unchiul Leon al XII-lea l-a angajat ca funcționar, se ducea la Clubul Comerțului și juca domino cu colegii de birou, iar aceștia au început să-l trateze ca pe unul de-al lor, tot auzindu-l vorbind într-una de compania de navigație pe care nu mai pomenea decât cu inițialele CFC. Își schimbase chiar și deprinderile alimentare. Dacă mai înainte mânca orice și când se nimerea, cu timpul a devenit foarte riguros și cumpătat și așa a rămas până la sfârșitul vieții. O ceașcă mare de cafea la micul dejun, o bucată de pește fiert cu orez la prânz, iar înainte de culcare o ceașcă de cafea cu lapte și o bucată de brânză. Se obișnuise să bea cafea la orice oră, oriunde s-ar fi aflat și în orice împrejurare, chiar și câte 30 de ceșcuțe pe zi, o infuzie de culoarea și consistența țițeiului pe care prefera să-și o prepare singur și pe care o păstra într-un termos ca să o aibă la îndemână. Se schimbase în ciuda hotărârii ferme și a eforturilor îndârjite de a rămâne așa cum fusese înainte de a-l birui iubirea. La drept vorbind, niciodată n-avea să mai fie același. Nu mai urmărea alt țel în viață decât recuperarea Ferminei Dasa și era atât de sigur că, mai devreme sau mai târziu și-l va atinge, încât o convinsese pe Transito Arisa să continue reparația casei, ca să fie gata să o primească oricând s-ar fi întâmplat minunea. Spre deosebire de felul în care reacționase față de propunerea de editare a secretarului îndrăgostiților, de data aceasta, Transito Arisa a mers mai departe. A cumpărat casa cu bani peșin și s-a apucat să o renoveze din temelii. Au transformat vechiul iatac în salon. Au construit la etaj un dormitor pentru viitorii soți și altul pentru copiii pe care urmau să-i aibă, amândouă foarte mari și luminoase. Iar în spațiul vechii fabrici de tutun au amenajat o grădină cu trandafiri de cele mai variate specii, căreia Florentino Arisa îi consacra ceasurile libere din zori. Singurul loc care a rămas neschimbat ca o mărturie a gratitudinii față de trecut a fost merceria. Odăița din fundul prăvăliei, unde dormea Florentino Arisa, au lăsat-o așa cum fusese întotdeauna, cu hamacul atârnat și masa plină de cărți îngrămădite de avalma, dar el s-a mutat în dormitorul de la etaj. Nu numai pentru că era camera cea mai mare și mai răcoroasă din toată casa, cu o terasă interioară unde noaptea se simțea briza dinspre mare și mirosul îmbătător al trandafirilor, dar se și potrivea întru totul cu austeritatea monahală a lui Florentino Arisa. Pereții goi și zgrunțuroși erau dați cu var, iar mobilierul se reducea la un pat ca de pușcăriaș, o noptieră cu o lumânare înfiptă într-o sticlă, un șifonier vechi, un lavoar cu un lighean și o carafă. Lucrările au durat aproape 3 ani și au coincis cu un oarecare reviriment în viața orașului, datorat atât avântului luat de navigația fluvială, cât și comerțului de tranzit, aceiași factori care, sub spanioli, îi sporiseră măreția, transformându-l vreme de peste 2 veacuri într-o adevărată poartă a Americii. A fost însă și epoca în care Tránsito Arisa a avut primele simptome ale bolii ei incurabile. Clientele de altă dată continuau să vină la mercerie, dar arătau tot mai îmbătrânite, mai palide și sfrijite, iar ea, fie că nu le mai recunoștea, fie le confunda, lucru foarte grav în afaceri de acest soi, în care, pentru a proteja onoarea ambelor părți, nu se semnau niciun fel de hârtii, iar cuvântul dat era acceptat ca o garanție suficientă. La început se părea că avea să rămână surdă, dar curând s-a văzut limpede că nu auzul o lăsa, ci memoria. A lichidat așadar afacerea cu amaneturi, iar cu comoara din ulcioare a reușit să termine și să mobileze casa. Ba chiar i-au mai rămas multe din cele mai vechi și mai de preț bijuterii din oraș, ai căror stăpâni n-au avut cu ce să le răscumpere. Deși nu-și mai vedea capul de treburi, Florentino Arisa n-a pregetat să-și întețească escapadele de vânător mereu la pândă. După eratica experiență cu văduva lui Nazareth, care i-a deschis gustul pentru aventurile întâmplătoare întâlnite pe stradă, a continuat mulți ani la rând să vâneze păsărele rătăcite în besna nopții, amăgit de iluzia că astfel va găsi alinare pentru durerea pricinuită de Fermina Dasa. După un timp însă, nici el n-a mai știut dacă prea curvia fără speranțe era o nevoie a conștiinței sau un simplu viciu al trupului. Trecea din ce în ce mai rar pe la hotelul de tranzit, nu numai din pricină că interesele lui urmau alte făgașe, dar și pentru că nu-i făcea plăcere să se afle că avea și alte preocupări decât cele domestice și caste pe care toată lumea i le cunoștea. Au fost însă câteva situații presante în care a trebuit să apeleze la o metodă comodă într-o epocă pe care el n-o cunoscuse. Își îmbrăca în haine bărbătești prietenele care se temeau să nu fie recunoscute și intrau în hotel cu aerul unor chefli hotărât să-și facă de cap toată noaptea. Cu toate acestea, unii și-au dat imediat seama că nu-și ducea așa zisul tovarăș de beție la cârciumă, ci într-una din odăițe, și astfel reputația deja șubrezită a lui Florentino Arisa a primit lovitura de grație. Până la urmă, a renunțat să se mai ducă la hotel, iar în rarele ocazii când mai dădea pe acolo, o făcea nu ca să-și completeze educația recuperând restanțele, ci dimpotrivă, căutând un refugiu pentru a se restabili după excese. Avea și de ce. Îndată ce pleca de la birou, pe la 5 după amiază, o și pornea la vânătoare de puicuțe în fuste. La început se mulțumea cu ce-i scotea în cale noaptea. Agăța servitoare prin parcuri, negrese în piață, cu conițe fandosite pe plajă, americance de pe vapoarele care veneau de la New Orleans. Le ducea unde putea, iar câteodată chiar și unde nu putea, căci nu de puține ori a trebuit să intre într-un gang întunecos și să facă la repezeală ce se putea face în spatele porții. Turnul farului a fost un refugiu plăcut, pe care îl evoca cu nostalgie în pragul bătrâneții, când viața îi era de mult rostuită, pentru că acolo se simțise totdeauna fericit, mai ales noaptea, iar câteodată își imagina că o fărâmă din iubirile lui ajungea până la marinarii de pe vapoare, odată cu fiecare străfulgerare rotitoare. Așa încât a continuat să se ducă acolo mai des decât în altă parte, iar pasnicul, bunul său prieten, îl primea totdeauna cu brațele deschise și cu un aer tâmp, care era cea mai bună garanție de discreție pentru păsărelele speriate. Jos, lângă vuietul valurilor care se spărgeau de țărmul stâncos, se afla o căsuță unde iubirea era mai intensă, pentru că avea ceva de naufragiu. După prima noapte însă, Florentino Arisa prefera turnul farului, de unde putea zări întreg orașul și trâmba de lumini ale pescarilor de pe mare și chiar de pe mlaștinile ce se pierdeau în zare. Din acea perioadă datau teoriile lui mai degrabă simpliste despre relația dintre fizicul femeilor și aptitudinile lor pentru dragoste. Nu avea încredere în tipul senzual, muieruștile acelea care păreau în stare să înghită de viu chiar și un caiman, dar care de obicei erau cele mai pasive în pat. Tipul lui era cel opus, aschimodiile costelive, după care nimeni nu se ostenea să-și întoarcă privirea pe stradă, din care nu mai rămânea parcă nimic când se dezbrăcau, care îi stârneau mila când auzea cum le pârâie oasele la primul impact, dar care erau în stare să-i dea gata chiar și pe cei mai plini de vlagă și mai fanfaroni bărbați. Își notase toate aceste observații premature cu intenția de a scrie un supliment practic la secretarul îndrăgostiților, dar proiectul a avut aceeași soartă ca și cel anterior, după ce Ausencia Santander l-a sucit și l-a răsucit pe toate părțile cu dibăcia ei de vulpe bătrână, l-a întors cu capul în jos, l-a înălțat și l-a coborât, l-a lăsat ca un nou născut, i-a făcut praf virtuozitatea teoretică și l-a învățat singurul lucru pe care trebuia să-l știe în dragoste, că viața nu are nevoie de lecții de la nimeni. Timp de 20 de ani, Ausencia Santander avusese o căsnicie convențională, de pe urma căreia se alesese cu 3 fii, de mult căsătoriți și cu copii, motiv pentru care se lăuda și pe bună dreptate că era bunica cu cel mai grozav pat din oraș. Niciodată n-a fost limpede dacă ea și-a părăsit bărbatul sau dacă acesta a părăsit-o pe ea, ori amândoi s-au părăsit în același timp, când el s-a dus să locuiască la amanta lui dintotdeauna, iar ea a socotit că îl poate primi ziua în amiaza mare pe ușa principală, pe Rosendo de la Rosa, capitan pe un vapor fluvial care se furișase de multe ori noaptea pe ușa din dos. Chiar el a fost cel care, fără să stea prea mult pe gânduri, l-a adus pe Florentino Arisa și l-a prezentat. L-a invitat la prânz, ca atare a adus o damigeană cu rachiu de casă și toate ingredientele necesare pentru un ghiveci epic, care nu putea fi pregătit decât cu găini de curte, rasoale cu osul fraged, carne de porc crescut la cocină, legume și zarzavaturi din satele de pe malul fluviului. Florentino Arisa s-a arătat la început mai puțin entuziasmat de calitatea excelentă a mâncării sau de exuberanța stăpânei, cât de frumusețea locuinței. Îi plăcea casa în sine, scăldată toată în lumină, răcoroasă, cu 4 ferestre mari prin care se vedea orașul vechi. Îi plăceau obiectele splendide, înghesuite peste tot, care dădeau salonului un aspect confuz și deopotrivă riguros. Minunățiile artizanale pe care capitanul Rosendo de la Rosa le adusese rând pe rând din fiecare călătorie, până când n-a mai rămas niciun colțișor liber. Pe terasa dinspre mare trona un papagal cu penajul neverosimil de alb, împietrit pe cercul lui într-o imobilitate meditativă care dădea mult de gândit, cel mai frumos animal pe care îl văzuse vreodată Florentino Arisa. Încântat de încântarea musafirului, capitanul Rosendo de la Rosa i-a povestit amănunțit istoria fiecărui obiect. Între timp, nu uita să soarbă tacticos din paharul cu rachiu. Părea clădit din beton armat. Uriaș, cu păr pe tot trupul, dar chel, cu o mustață ca obidinea și un glas ca huruitul unui cabestan, cum numai el putea avea, dar de o distinsă amabilitate. Niciun corp însă n-ar fi putut rezista la atâta băutură. Terminase deja jumătate din damigeană și, când s-au așezat la masă, s-a prăbușit pe brânci cu un vuiet asurzitor de năruire năprasnică peste o tavă cu pahare și sticle. Ausencia Santander l-a rugat pe Florentino Arisa să o ajute să ducă târâș până la pat corpul inert de balenă eșuată și să-i scoată hainele. Apoi, într-o străfulgerare de inspirație, pentru care amândoi au fost recunoscători conjuncției propriilor astre, s-au dezbrăcat în camera de alături, fără să-și o fi propus, fără să se fi înțeles mai dinainte, fără să o sugereze măcar, și au continuat mai bine de 7 ani să se dezbrace ori de câte ori au avut prilejul când capitanul era plecat. Nu exista pericolul să fie luați prin surprindere, pentru că acesta avea bunul obicei de adevărat navigator să-și anunțe sosirea mai întâi cu 3 șuierături lungi pentru soție și cei 9 copii, apoi cu 2 întretăiate și melancolice pentru amantă. Ausencia Santander avea și chiar îi arăta cam 50 de ani, dar în același timp poseda un instinct atât de personal în ceea ce privește dragostea, încât nu existau teorii artizanale sau științifice capabile să o pună în încurcătură. Florentino Arisa, care era la curent cu itinerarele vapoarelor, știa când o putea vizita și totdeauna se ducea fără să o anunțe, la orice oră din zi sau din noapte, iar ea îl primea de fiecare dată bucuroasă, parcă știind că are să vină. Îi deschidea ușa așa cum o crescuse maică-sa până la vârsta de 7 ani, în pielea goală, dar cu o fundă de organdii în păr. Nu-l lăsa să facă niciun pas înainte de a-i scoate hainele, convinsă că orice bărbat îmbrăcat cu care rămânea câtva timp în casă îi putea aduce ghinion. Acesta era un motiv de permanente neînțelegeri cu capitanul Rosendo de la Rosa, la fel de superstițios și el, care credea că e de rău augur să fumezi dezbrăcat și uneori prefera să amâne amorul decât să-și stingă nelipsitul trabuc cubanez. Florentino Arisa, în schimb, era un mare admirator al farmecelor nudității, iar ea începea să-l dezbrace cu o adevărată desfătare imediat ce închidea ușa în urma lui, fără să-i mai lase răgaz să o salute sau să-și scoată pălăria și ochelarii, sărutându-l și lăsându-se sărutată cu săruturi întretăiate, în timp ce îl descheia la haine de jos în sus, mai întâi nasturii de la prohab, unul câte unul, după fiecare sărutare, apoi cureaua, iar la sfârșit jiletca și cămașa, până când rămânea ca un pește despicat de viu pe burtă. După care îl așeza în salon, îi scotea ghetele, îi trăgea pantalonii odată cu ismenele, iar la sfârșit îi desfăcea jartierele din jurul pulpelor și îi scotea ciorapii. Florentino Arisa renunța pentru o clipă la sărutări și făcea singurul lucru care îi revenea în acel ceremonial atât de riguros. Își scotea ceasul prins cu lanțul de butoniera jiletcii, apoi ochelarii și le punea pe toate în ghete, ca să fie sigur că n-o să le uite. Totdeauna, dar absolut totdeauna, își lua această precauție, ori de câte ori se dezbrăca într-o casă străină. Imediat ce termina, ea se năpustea asupra lui, fie pe sofaua unde tocmai îl dezbrăcase, fie, deși mai rar, în pat. I se strecura pe dedesubt, punând stăpânire cu tot trupul pe trupul lui, cufundată în sine, bâșbâind cu ochii închiși prin besna ei lăuntrică, înaintând, revenind imediat, schimbând direcția pentru a încerca altă cale mai intensă, altă formă de a continua fără a se scufunda în mlaștina de mucilagiu ce îi se scurgea din pântece, întrebându-se și răspunzându-și singură în graiul ei matern, cu un bâzâit ca de bondar, unde putea găsi prin întuneric acel ceva pe care numai ea îl știa și pe care și-l dorea numai pentru sine, până când se prăbușea de una singură în propriul ei abis, cu o explozie de fericire triumfătoare care făcea să se zguduie lumea. Florentino Arisa rămânea epuizat, nesatisfăcut, plutind în băltoaca propriilor sudori, copleșit de impresia că nu era decât un instrument al plăcerii. Și chiar i-o spunea: mă tratez de parcă aș fi unul mai mult. Ea izbucnea într-un râs de femeie lipsită de prejudecăți și îi răspundea: dimpotrivă, ca și cum ai fi unul mai puțin. Cu toate astea, el continua să creadă că ea nu urmărea altceva decât să-și satisfacă propria plăcere cu o voracitate meschină și, simțindu-se ofensat, pleca ferm hotărât să nu mai revină niciodată. Acasă, însă, se trezea fără niciun motiv în toiul nopții și, amintindu-și de amorul cufundat în sine al ausenției Santander, înțelegea cu luciditatea cumplită a singurătății că în realitate era o capcană a fericirii pe care o detesta și o dorea deopotrivă, dar din care era cu neputință să scape. Într-o duminică, la vreo 2 ani după ce se cunoscuseră, în loc să se grăbească să-l dezbrace încă de la ușă, așa cum făcea de obicei, ea i-a scos ochelarii ca să-l poată săruta mai bine, iar Florentino Arisa și-a dat seama astfel că începuse să-l iubească. Deși încă din prima zi se simțise bine în casa aceea, pe care ajunsese să o îndrăgească de parcă ar fi fost a lui, niciodată nu stătea mai mult de 2 ore, niciodată nu dormise acolo și numai odată acceptase să rămână la masă când ea l-a invitat în mod special. În fond, o vizita cu un singur scop, ducându-i de fiecare dată în dar un trandafir solitar și dispărea până la următoarea întâlnire, mereu imprevizibilă. Dar în duminica în care ea i-a scos ochelarii ca să-l sărute, în parte din acest motiv, în parte pentru că au adormit după un amor potolit, și-au petrecut toată după amiaza goi în patul uriaș al capitanului. Când s-a trezit, lui Florentino Arisa îi mai răsunau în urechi țipetele papagalului, ale cărui alămuri stridente contrastau cu frumusețea lui. În zăpușala de la ora 4, peste casă se așternuse o tăcere străvezie, iar pe fereastra dormitorului se zărea orașul vechi, luminat din spate de soarele după amiezii, cu turlele lui poleite și marea în flăcări până hăt departe în Jamaica. Ausencia Santander întinse mâna hoinară, bâșbâind după animalul care zăcea nemișcat, dar Florentino Arisa i-o îndepărtă și îi spuse: acum nu știu de ce, dar am o senzație ciudată, de parcă ne-ar privi cineva. Ea stârni din nou papagalul cu râsul ei fericit și îi răspunse: pretextul ăsta nu-l înghite nici măcar femeia lui Iona. Notă. Potrivit Vechiului Testament, profetul Iona a fost înghițit de o balenă din pântecele căreia a scăpat nevătămat după 3 zile. Am încheiat nota. Și nici ea, firește, nu înghițea acest pretext, dar i s-a părut amuzant și amândoi s-au iubit o vreme în tăcere, fără să repete amorul. La 5, când soarele mai era încă pe cer, ea se dădu jos din pat, goală pentru eternitate, dar cu funda de organdii în păr, și se duse să caute ceva de băut în bucătărie. N-a apucat însă să iasă bine din dormitor și a scos un țipăt de groază. Nu-și putea crede ochilor. Singurele obiecte care mai rămăseseră în casă erau lămpile atârnate de tavan. Restul, mobilele unicat, covoarele indiene, statuile și goblenurile, nenumăratele bibelouri din pietre și metale prețioase, tot ceea ce făcuse din casa ei una din cele mai încântătoare și mai bine înzestrate din oraș, tot, chiar și papagalul sacru, totul se evaporase. Hoții pătrunseseră și ieșiseră pe ușa ce dădea spre terasa de pe țărmul mării, fără să le tulbure iubirea. Nu mai rămăseseră decât odăile pustii, cele 4 ferestre deschise și câteva cuvinte scrise cu bidineaua pe peretele din fund. Așa pățește cine se regulează toată ziua. Capitanul Rosendo de la Rosa n-a putut înțelege niciodată de ce Ausencia Santander n-a reclamat jaful sau n-a luat măcar legătura cu traficanții de lucruri furate și nici de ce n-a mai vrut să audă vorbindu-se de nenorocirea ei.